trei păstori în noapte stând, lângă turma lor în câmp, au văzut un înger stând înaintea lor. Nu vă temeți, el le-a spus și o veste le-a adus, că în Israel s-a născut Mântuitor. Vestea bună din cer pentru cei ce-n lume pierd, corul slavei a adus, s-a născut Iisus, Iisus. Aleluia, Osana, a Lui fie gloria, s-a născut Mântuitorul, Mesia. Că-i Mesia, voi veți ști, într-un grajd-l veți găsi, într-o iesle în scutece înfășurat. Ei îndată au plecat și într-acolo au alergat, să-l întâmpine pe marele împărat. Vestea bună din cer pentru cei ce-n lume pierd, corul slavei a adus, s-a născut Iisus, Iisus. Aleluia, Osana, a Lui fie gloria, s-a născut Mântuitorul, Mesia. Ușor divin și sfânt, ce-ai salvat acest pământ, fie-ți preamărită în veci iubirea ta. Binecuvântat să fii, cântă azi ai tăi copii, bine ai venit la noi, Mesia. Vestea bună din cer pentru cei ce-n lume pierd, corul slavei a adus, s-a născut Iisus, Iisus. Aleluia, Osana, a Lui fie gloria, s-a născut Mântuitorul, Mesia. Vestea bună din cer pentru cei ce-n lume pierd, corul slavei a adus, s-a născut Iisus, Iisus. Aleluia, Osana, a Lui fie gloria, s-a născut Mântuitorul, Mesia. S-a născut Mântuitorul, Mesia.